Kan janji di sini urang lawung mesti katresna ati. Karaos endah karaos lindu kedalisan halu keterin kalbu tikin asih rumah ketiak satu. Dumeling